दशानाम समीपे ये संति विग्रह ते उपदशा संख्या व्यासन सूत्र से समास हुआ। दशानाम समीपे ये संति ते तो संख्या का अव्यय के साथ संख्या या अव्यय आसन्न तो संख्या अर्थ में जो संख्या है दशत्व संख्या वाला तो दस के समीप में जो है दस के समीप में नव एकादश इस अर्थ है तो संख्या तृतीयांत है संख्या प्रथम अव्यय आदि प्रथमांत है उपका उपसर्जन संज्ञा पूर्णिपद उपदशन और उसमें बहुव्रूह संख्य डज बहु गुणात् आगे सूत्र आने वाला है। बहुव्रूह संख्य डज अबहु गुणात् डज प्रत्यय होता है दशन के टीलोप हो जाएगा नत्तधिते टे डी होने से तो उपदश बहुवचन उपदशाह इसी प्रकार विंशतेर आसन्ना इस विग्रह में आसन्न के साथ समास है तो विंशतेर आसन्न होने पर यहाँ डच हो जाएगा बहुव्रूह संख्या डच बहुगुणात् तो डच होने के बाद ती विंशतेर डिति विंशति है क्या विंशी समय सी सी नहीं विंशतेर डिति विंशति शत विंशति का षष्ट्यंत विंशतेर विंशतेर डिति आगे वृत्ति में दिया विंशतेर विंशतेर भस्य ती शब्द से लोप से डिति परे डज के सूत्र से होगा बहुव्रूह संख्य डज बहुगुणात् डिति पर रहते ती का लोप हो जाएगा ती का जो लोप है ती में अलुंत्य नहीं परिभाष नहीं लग गया नानर्थ के लुंत्य विधान व्यास विकार ती शब्द का पूरा ती विंशतेर डिति लुप्त सृष्ट ती का ही लोप हो जाएगा तो लोपन से विंश रहा और विंश के अकार क्या फिर लोप हो जाएगा विंशतेर आसन्न आसन्न विंशा तीत लुप्त भर्षित अल्लोपन विंशति अलवंत तो तू आगे फिर ती लोपन पर विंश अदंत है फिर डज का है तो उनसे पर रुप हो जाएगा पदांत नहीं पदांत नहीं भस से ही अधिकृत भस संज्ञा है भस संज्ञा से पद संज्ञा नहीं ठीक है हाँ आसन विंशति अतिथिति शवन अतगुणित पर रूपे भ संज्ञा होने से पर रूप हो जाएगा तो बन गया आसन विंश बहुवचन आसन विंशा विंशते आसन ये अर्थ अर्थ होगा। इसी प्रकार त्रिंशत अधूरा तीस से समीप होने वाला त्रिंशत अधूरा तो अधूरा जस त्रिंशत गसी समास हो जाएगा अधूर त्रिंशत त्रिंशत या डच होने के बाद टेह से लोप हो जाएगा त्रिंश अधूर त्रिंश बहुवचन अधूर त्रिंशा अधूर होने के बाद अधिक चत्वारिंशत अधिका अधिका अर्थ में अधिक जस चत्वारिंशत गसी तो डिथन से अधिक चत्वारिंश बहुवचन अधिक चत्वारिंशा दो वा त्रयो वा ये संख्या के साथ समास संख्या या संख्या दो वा त्रयो वा दो अथवा तीन तो द्वि औ त्रिज से ऐसे है समास हो जाएगा द्वित्रि होने के बाद डच हो गया संख्या या एक सूत्र संख्या अल्पियस्या संख्या या अल्पियस्या एक सूत्र है पूर्ण निपात होगा द्वि का पूर्ण निपात हो जाएगा द्वि और त्रि जसन से संख्या दस करने के लिए बहुव्रीहु संख्ये डज बहुगुणात्। डज होने पर लोप हो जाएगा, डज का अ मिल जाएगा। द्वित्र, द्वित्र का भोजन द्वित्राह, द्वित्रा में तो दो अथवा तीन के लिए द्वित्राह। इसी प्रकार पंचवा षटवा, पंचवा षटवा होने से बन जाएगा पंचशाह, पंचंजस षडजस समास हो जाएगा, डज हो जाएगा पंचस, तीर्प हो जाएगा पंचशाह। पंचशाह मतलब पाँच या छ, ये ठीक जान, ये इसका उपयोग कभी कभी होता है, मालूम नहीं तो कठिन हो जाएगा। द्वित्राह पंचशाह क्या है, पंचशाह पंचशाह पाँच छः। द्विरावृतादश, तो द्विरावृतादश द्वि दशन दस हो गया, टीलोप हो गया, द्विदश बहुवचन द्विदशा, दो बार दस दस विंशति अर्थ हो गया। दिंग नामान्यंतराले, दिग नामानी अंतराल अर्थ में, दिशो नामानी दिग नामानी, दिशो नामानी अंतराले वाच्य प्रागवत समास हो जाएगा। दक्षिण स्याश्च पूर्व स्याश्च दिशो अंतरालम, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा है, दक्षिण पूर्व अंतरालम दक्षिण पूर्वा बन गया, दक्षिण गसी पूर्वा गसी हो जाएगा। दिग नामान्यंतर दक्षिण पूर्वा, नाम ग्रहणात यौगी का नाम न, दिशाओं का नाम लेना यौगिक नहीं। ऐन्द्रियाश्च कौवेर्याश्च अंतरालम, पूर्व दिशा को ऐन्द्री कहते, इंद्र से ऐन्द्री, और उत्तर को कहते कौवेरी, कुबेर अधिष्ठित है। ये दोनों ऐन्द्रियाश्च कुबेरिया कौवेर्याश्च अंतरालम दिख, वहाँ दिख नामांतराल से समास नहीं होगा, क्योंकि दिशाओं का नाम ही नहीं है, ये यौगिक है। तत्र तेनेदमिति स्वरूपे, यहाँ तत्र तेनेदम इति स्वरूपे, तत्र सप्तम्यन्ते ग्रहण विषय स्वरूपे, सप्तम्यन्त ग्रहण का विषय स्वरूप हो, और तेनेदम दिया तृतीयांत च ग्रहण विषय, क्योंकि सप्तम्यन्त ग्रहण का विषय समान रूप हो, तृतीयांत ग्रहण विषय हो। इदम युद्धम प्रवृत्तम इत्यर्थे, तेन इदम इति स्वरूप इति देने से यह अर्थ विशेष अर्थ है। इदम युद्धम प्रवृत्तम, ये युद्ध प्रारंभ हुआ, इस अर्थ में समस्यते। और कर्म व्यतिहारे द्योत्य, कर्म व्यतिहार होने पर परस्पर युद्ध कर रहे हैं, एक बाल इसका पकड़ा उसका बाल वो पकड़ा, तो तब ये समास होगा। ग्रहण प्रहरण विषय, अच्छा पहले हो गया ग्रहण सप्तम्यंत ग्रहण विषय, और तृतीयांत च प्रहरण विषय, प्रहरियत अनिति प्रहरणम दंड आदि, ये दंड पकड़ा वो भी दंड पकड़ा, ये बाल पकड़ा वो भी बाल पकड़ा, प्रभुतम इत्यर्थ समस्यते। कर्म व्यत्यहारे द्वितीय, कर्म व्यत्यहारे परस्पर दोनों, इति शब्दाद अयम विषय विशेष विषय विशेष लभ्यते, तत्र तेन इदम इति देने से विशेष अर्थ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, सप्तम्यन्ते केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, केशशुभ केशशुभ सप्न में विग्रह होगा, समास हो जाए तत्र तेन इदम इति स्वरूपे। अन्य साम अपनी दृश्यते सूत्र से दीर्घ दीर्घ हो जाएगा, केसा केश केसा केश आगे ईच कर्म व्यतिहारे, अन्य साम अपनी दृश्यते दीर्घ ईच कर्म व्यतिहारे बहुब्रुहु पूर्व पदांत से दीर्घ, कर्म व्यतिहार में ईच हो जाए, एक ईच कर्म व्यतिहार एक सूत्र है, तो ईच हो जाएगा अंत में, ईच का केसा के आगे ईच, यसे ही चलो हो जाएगा, और दीर्घ हो गया अन्य सामपि दिशते पूर्व पदांत से दीर्घ केसा केसी इच समासांत वक्ष्यते इच कर्म में तैयार सूत्र से समासांत हो जाएगा। तो केसा केसी शब्द मनिया दीर्घ हो गया केसा केसी इच हो गया। और ये तिष्ठद्गु प्रभुति सु ईच प्रत्यय से पाठात ईच समासांत एक तिष्ठद्गु प्रभुति ने उसी में पढ़ा गया, इसलिए अव्यभाव संज्ञा अव्यभाव अव्यय तो हो जाएगा। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रभुतमिति केशा केशी हुआ। और प्रहरण विषय में तृतीयांत दंडेश्च दंडेश्च दंडेश्च प्रहृत्य दंड से प्रहार करके दंडों से प्रहार करके इदम युद्धम प्रवृतम तो दंडभिष समास हो जाएगा। तत्र तेन इदमितम स्वरूपे पूर्व पद दीर्घ इच हो जाएगा दंडादंडी अव्यय अव्यदाक्षुप इच कण से दंड का करके ऐसे स्वरूप हो जाएगा दंडादंडी। और मुष्टि मुष्टि में मुष्टिभिश्च प्रहृत्य इदम प्रवृत्तम परस्परम प्रवृत्त स्थित युद्ध हुआ मुष्टि मुष्टि से प्रहार करके। तो मुष्टि को दीर्घ हो गया आगे मुष्टि है इच कम इच हो जाएगा लोप हो जाएगा ऐसे जो फिर यही रहेगा मुष्टि मुष्टि मुष्टि मुष्टि में इच नहीं क्या क्या इच कर्म व्यत्यारे सूत्र देखना पड़ेगा इच कर्म व्यत्यारे कोई अद्वंत मानता है क्या समासांत 170 अभी आने वाला है इच कर्म व्यत्यारे बहुवी तदन तस्माद इच्छा समासांत तो हो जाएगा। तो इज उनसे ऐसे चलो पकड़े हुए हो जाएगा मुष्टि मुष्टि। आगे है बाहुबाह बाहुबाहु बाहु बाहु च गृहीत्वा स्थित इदम इदम प्रभुतम सप्तम अर्थ में बाहु गी बाहु गी समास होने पर बाहु बाहु सुपधातु रूप हो गया समास पहले हो जाएगा समास होने के बाद इच कर्म में तैयार हो जाएगा इच समासांत सुपलूप हो जाएगा। बाहु बाहु अगर इच है बाहु का पूर्वक दीर्घ हो जाएगा उसी से अन्य समय विदृश्यते इच कर्म में तैयार है इच हुआ और बाहु के उकार को गुण हो जाएगा और गुण हम उवर्णांतर से भोग गुण संज्ञा हो जाएगा तद्धित प्रति गुण अबादेश बाहु बाहवी बन गया बाहु बाहवी। जो ऊ को गुण होता है तो क्या गुण होता है ऊ को ओ होता है तो गुण नहीं कहकर ओ रोत खान से लाघव होता है ओ रोत शब्द में लाघव है प्रक्रिया में लाघव है गुण कहेंगे तो अधिक गुण उपस्थित होगा उसके बाद ओ आएगा स्थानांतरतम उसकी अपेक्षा और ओत कहते लाघव तो वक्तव्य गुणोक्ति संज्ञा पूर्वक विधि रणित्य ज्ञापय तो गुण संज्ञा करने के बाद ही और गुण लगेगा तो संज्ञा पूर्वक विधि रणित्य ज्ञापन करने के लिए उससे लाभ क्या है स्वयंभुव स्वयंभुव अपत्यम अण प्रत्यय क्या स्वयंभू शब्द शरण करने के बाद गुण होता तो भव हो जाता गुण नहीं हुआ तो आदि से वृद्धि हो गया स्वयंभू अग्रे अ भू अग्र अण से और गुण नहीं हुआ उभंग हो गया अच्छी से उभंग हो गया तो वहाँ से स्वयंभूव बन गया सिद्धम ये संज्ञापूर्वक विधि रणित्य से और गुण नहीं लगा तत्र तेन तेन इदम इति स्वरूपे स्वरूप दिया स्वरूपे किम हलेन मुसलेन प्रहरण एक पात हल है दूसरी बात मुसल है प्रहरण दोनों के पास तो है किंतु स्वरूप नहीं युद्ध तो है स्वरूप नहीं होने से समास नहीं हुआ हलामुसरी से नहीं होगा। तेन सहेति तुल्य योगे तेन सह तुल्य युग तुल्य क्रिया युग होना चाहिए तुल्य युग वर्तमान सहित तृतीयांत न प्रागवत तृतीयांत तो पित्रा सह आगत पुत्र यथा पुत्रेण सह आगत, इसी अर्थ में तृतीयांत के साथ आग असमानाधिकरण है, तो समानाधिकरण तृतीयांत तत्र तेन तत्न सह, तो ये हो गया। हाँ, पुत्रेण सह ये विग्रह पुत्रटा सह आगे तुल्य योग्य वर्तमान हो गया। वो उपसर्जनस्य वा उपसर्जनस्य बहुव्रीहिर अवयवस्य सहस सहस्याद वा तेन सहित तुल्य गे, तो उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन क्या, उपसर्जनम अस्य अतिथि उपसर्जन सहस ससंज्ञा अत्वर्थे अस्यादिवस कर उत्तर पद आक्षेपित समास विशेषण उपसर्जनवत समासस्य यद्यपि सर्वेषामपि समासानां कश्चिदवयव उपसर्जनमेव तथापि सामर्थ्यात् उपसर्जन सर्वावयव। हाँ, बहुव्रीहि समासों से सब अवयव उपसर्जन हो तो बहुव्रीहि में सब अवयव उपसर्जन, उनसे ये उपसर्जन वाले समास में तो बहुव्रीहि समास में तो बहुव्रीहि आया, बहुव्रीहि अवयव से सह को सह हो जाएगा, पुत्रटा सह तो हो जाएगा, सह को सह हो गया। अच्छा, पूरा निपात करने के लिए बहुव्रीहि अवयव से वो उपसर्जन से सह की अनुवृत्ति सहस्य सह संज्ञा मित्र सहस्य अनुवृत्ति प्रश्न तेन सह इति। हाँ ठीक, तेन सह इति तुल्य हो गया, तेन तृतीयांत हो गया, सह तेन सह तेन पित्रा पुत्रेण सह तो पुत्रेण पूर्व तृतीयांत है, तेन तृतीयांत होने से उसका पूर्व निपात नहीं होगा सह, सह तब्य है तो तृतीयांत जो होगा उसका नहीं होगा तो सह का हो जाएगा, सह को सह हो गया सपुत्र। सह पुत्र वा वो उपसर्जन विकल्प से होता है, सपुत्र आगत सहपुत्र व आगत आगमन क्रिया के लिए दोनों समान तुल्य योग तुल्य क्रिया में योग होने से सपुत्र आगत सहपुत्र आगत तुल्य योग वचन जो दिया है प्रायिकम ऐसे कोई नहीं, तुल्य क्रिया योग होने के लिए उसके बिना भी हो जाएगा। विभाषा सपूर्वस्य इति निर्देश उसमें ज्ञापक है तो सकर्मक कर्मणा सह वर्तते इति सकर्मक कर्मस्य इति सकर्मक विद्यमान कर्म कहे, यहाँ तुल्य क्रिया योग नहीं है, कर्म जिसका है तो कर्म विद्यमान कर्म सकर्म कमे हो गया, तेना सहित तुल्य योगी वो उपसर्जन से सादेश हो गया। सलोमक भी इस प्रकार लोमना सह यदि सलोमक तो यहाँ सलोमक सकर्मक हो गया, क्रिया करेंगे तो विद्यमान अर्थ हो जाएगा किंतु यहाँ विद्यमान अर्थ नहीं, विद्यमान कर्म का विद्यमान कर्म के विद्यमान लोम जिसका विद्यमान इस अर्थ है। प्रकृत्याशीषी प्रकृत्या आशीषी आशीर्वाद अर्थ में सह को प्रकृति भाव स आदेश नहीं होगा, सह शब्द प्रकृत्या से आशीषी स्वस्ति राज्ञे सह पुत्राय राज्ञे स्वस्ति आशीर्वाद देते स्वस्ति भूयात स्वस्ति कल्याण राज्ञे नम स्वस्ति स्वास्थ्य चतुर्थी राज्ञे स्वस्तिर्भव स्वस्ति भवतु राज्ञे का विशेषण सह पुत्राय पुत्रेण सहित सह सपुत्र होना चाहिए, यहाँ सह को स्व आदेश नहीं होगा प्रकृति भाव सह पुत्राय स्वस्ति राज्ञे सह पुत्राय वस्तु इस प्रकार सहामात्याय अमात्येन सहित सहामात्याय सह को सह नहीं हुआ। आगो वत्स हलेश्विति वाच्यम गो वत्स हल पर हो तो सह को सह हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। वो यदि गो वत्स हल को छोड़ करके अन्यत्र प्रकृतिया प्रकृति भाव सत्य राज्ञे सगवे गवा सहिति सगव राज्ञी चतुर्थ्यंत अच्छा सगवे सगवे हो जाएगा सगो सगो है टच नहीं हुआ समासांत नहीं सगो का चतुर्थ्यंत सगवे अब आदेश हो जाए सगवे वत्साय सह वत्स्य न सहिति सव सवत्साय वत्स पुत्र आदि के लिए हले न सहिति सहलाय, तो यहाँ सह को सह हो गया, प्रकृति भाव नहीं हुआ। गो वत्सहल से परतर सहस्य सगव राज्ञे स्वस्ति, और सब राजा के स्वस्ति अर्थ में हो चतुर्थ अंदर है। बहुव्रीहु संख्ये डज बहु गणात्, संख्ये ये संख्येय शब्द का अर्थ क्या लिखकर दिखाओ, एक दो उदाहरण संख्येय जिनको मालूम नहीं पुस्तक देखकर देखो, अर्थ तो नहीं लिखा। ये कहाँ करो ब्राह्मण आजादी तो टाप, अर्थ क्या है संख्येय शब्द का अर्थ, अर्थ क्या संख्येय शब्द का अर्थ क्या है? संख्या परिच्छिन्न, संख्या संख्या से परिच्छिन्न आप आ गया संख्येय, पंचघटा है ठीक विंशति ब्राह्मण संख्येय। तो संख्येय अर्थ में बहुव्री में डच अबहु गुणात्, बहु गण से नहीं होगा, बहु शब्द गण शब्द हो तो डच प्रत्यय नहीं होगा। तो संख्येय बहुव्री तस्ना डच यात उपदशा किस तरह से समास होगा, विग्रह कैसे होगा? हाँ दशा नाम स्वामी पे तो उपदशा हो जाएगा, उपदश डच हो गया बहुवचन उपदशा। अब बहुगुणात किम, ये सूत्र वहीं देना था, अब उपबहव बहुनाम स्वामी पे ये तो ये संख्या व्यासन समास हो गया उपबहु, उपबहु बहुवचन उपबहव, यहाँ डच नहीं हुआ। गणानाम समीपे तो उपगण का बहुवचन उपगणा, उसी से तरह समास हुआ बहुगुणा तो डती संख्या है, ये संख्या ही है तो डच नहीं हुआ। तो डच उपगण में डच करते तो क्या रूप बनता, गणानाम समीपे ये डच करेंगे तो क्या होगा रूप, उपगणा बनेगा। डच करेंगे तो उपगणा, नहीं करेंगे तो उपगणा बनेगा। तो डच को निषेध करने का क्या जरूरत है, अत्र स्वर विशेष डच करेंगे तो चित सीत सूत्र ही अंतोदात हो जाएगा, नहीं तो ये समास में पूर्वपद प्रकृति स्वर बहुव्रीहु प्रकृतिया पूर्वपदम, एक सूत्र ही पूर्वपद प्रकृति स्वर होगा, आद्युदात हो जाएगा, बाकी सब अनुदात हो जाएगा, अनुदात पदम एक वर्जन। संख्याया तत्पुरुषस्य वाच्य, संख्याया तत्पुरुषस्य डस वाच्य, डस समासांत निर्गतानि विंशतः, निरादेय क्रांत्यादि अर्थे पंचमी हो जाएगा समास, निर्त्रिंशत गसी डच हो गया, डच होने के बाद टील पहुँच जाएगा निस्त्रिंश बहुवचन, निस्त्रिंशानि वर्षाणि चैत्रस्य, 30 वर्ष निकल गए अर्थात 30 वर्ष से अधिक हो गया, 30 से अधिक उम्र होने पर निस्त्रिंशानी वर्षाणी चैत्र से निर्गत त्रिंशत अंगुलीभ्यो, 30 अंगुली से अधिक हो गया, निरादे क्रांति आदि समास हो जाएगा, डच हो गया निस्त्रिंश खड़ग, खड़ग 30 अंगुली से लंबा, ये डच करने के लिए वार्तिक से हुआ। बहुव्रीहो सख्यक्षण स्वांगात सच, सख्यक्षण हो षष्टी है व्यत्ययन षष्टी, शक्ति अक्षी शब्द से पर स्वांगवाचक शक्ति अक्षी शब्द से पर सच होगा, स्वांगवाची शक्ति अक्षी अंतात बहुव्रीहे सच हो जाएगा। दीर्घे शक्ति यस्य सकटस्य, दीर्घ औ शक्ति औ समास अनेक मने पदार्थ समास हो जाएगा, असच प्रत्यय हुआ यसे चलोप हो जाएगा, दीर्घ सक्त दीर्घ शक्ति यसे स दीर्घ सक्त, सकटम तो नहीं है सकट तो नपुंसक हो जाएगा, दीर्घ सक्त पुरुष। जलजैव अक्षिणी यस्य, जलज इव अक्षिणीयस्य जलज औ अक्षि औ समान से कैसे होगा जलज आगे क्या होगा जलज औ आगे अक्षि नकारांत या इकारांत इकारांत इकारांत अक्षिणी बन जाता है। अक्षि का प्रथम द्विवचन में अक्षिणी बनेगा न कहाँ से आएगा समास होने के बाद सच प्रत्यय हो गया। सच किससे थे समासांत होगा सच सुपधातु लोप होगा सच करेगा ओ आगे क्या सूत्र लगेगा जलज आगे अक्षि सच कार अ सुपधातु लोप हो गया जलज अक्षि अग्रे ऐसे चला गया नस्त दिते तो नहीं लगेगा ठीक है। मैं देखो नस्त दिते लिखा है ठीक नहीं समासे सचि नस्तधिते इति टी लोप लिखा वो नहीं है यस्य तिच इति लोप टी लोप नहीं यस्य तिच लोप हो जाएगा और सित्वाद इंगीस हो जाएगा सिद्ध गौरादि व्यश्च तो सित्तों के अंगीस के लिए बन जाएगा जलजाक्षी। संगात किम दीर्घे शक्ति नियस्य सकटस्य यहाँ सकट का जो शक्ति है शक्ति जैसा लंबा दंड है सांगवाचक नहीं होने से सच नहीं हुआ दीर्घ शक्ति सकटम नपुंसक समूह नपुंसालुक हो गया। स्थूलाख्या वेणुजस्ति स्थूलानी अक्षिणी यस्य स्थूल जस अखि यस अनेक मन पदार्थ अन्य पदार्थ समास हो गया। स्थूलाक्षी शब्द इकारांत है स्थूलाक्षी शब्द में सच प्रत्यय होगा नहीं होगा स्वांग नहीं से सच नहीं होगा नहीं होने से वह आज्ञा बने जाए अक्षणो दर्शनाती अच प्रत्यय क्या सूत्र अक्षण दर्शन अ हो गया यश लोप हो जाएगा अजात्य तष्टाप शीत होता तो क्या सच होता तो क्या होता शीत गौरादि वर्ष इंगीस होता अब इंगीस नहीं हुआ टाप हुआ स्थूलाक्षा वेणुव्यष्टि अक्षण दर्शनाती अच होगा। अंगुलेर दारुणी दारुणी क्या भी होती है दारू का दारुणी काष्ठ अर्थ में अंगुलेर अंगुल्यंताद बहुव्रीय सच सा दारू गण्य अर्थ है अंगुल्यंत बहुव्री से सच हो जाएगा काष्ठ के अर्थ में सप्तमी दारुणी। पंच अंगुल यस्य पंच जस अंगुली जस अनेक मन पदार्थ समास हो जाएगा अंगुलेर दारुणी से हो जाएगा सच सुपधातु लोप हो जाएगा अंगुली के कार का ऐसे चलो हो जाएगा पंचांगुलम पंचांगुलम दारू दारू काष्ठ में पांच अंगुल कैसे होता है अंगुली सदृश अवयवम धान्यादि विक्षेपण काष्ठम उच्यते काष्ठ ऐसे बनाते अंगुली जैसे पांच करके धान आदि को फैलाने की इधर उधर करने के लिए धान आदि सुखाते खींचते तो इसे क्या काष्ठ में बनाते ऐसे रहता है तो उसमें खींच कर लाएंगे इधर उधर करेंगे तो काष्ठ है पांच अंगुल वाला। बहुव्रीय किम द्वे अंगुली प्रमाणमस्य द्वे अंगुली प्रमाणमस्य समास किस सूत्र से होगा तद्धितार्थ उत्तर पर समान तदस्य प्रमाण प्रमाणे द्वय से दग्न मात्र से हो जाएगा द्विगो नित्यम लुक हो जाएगा लुकन से द्वि औ अंगुली औ द्व्यंगुला हो गया द्व्यंगुल होने से यहाँ अंगुलेर दारुणी सूत्र से सच प्रत्यय हो जाएगा नहीं ये क्यों कि यहाँ बहुव्रीय समास नहीं काष्ठ होने पर भी तो यहाँ हो जाएगा तद्धितार्थ उत्तर पर समास होने पर तत्पुरुष से अंगुले है संख्या व्याधे है अच हो जाएगा टाप हो जाएगा द्व्यंगुला यष्टि दो अंगुला परिमाण वाला तद्धित हो गया। दारुणी किम पंचांगुली हस्त पंच अंगुल यस्य बहुवरी समास है, कैसे विग्रह होगा अलौकिक पंचन जस आगे अंगुली जस समास किस सूत्र से यहाँ तत्पुरुष से अंगुले संख्या व्यादि सूत्र से प्राप्त नहीं। तत्पुरुष से अंगुले संख्या व्यादि तो प्राप्त नहीं, क्यों नहीं? बहुबरी तो बहुबरी होने पर अंगुले दारुण सूत्र से सच दारू अर्थ नहीं, दारू नहीं थे पंचांगुली हस्त हो गया। पंचांगुली हस्त हाथ है द्वित्रिभ्याम स मूर्धन सलुप्त प्रथमांत द्वित्रि शब्द से पर मूर्धन से स हो जाएगा समासांत आभ्याम मूर्धन स सद बहुबरी में द्विमूर्ध विग्रह कैसे होगा द्वौ मूर्धानौ यस्य बोलो विग्रह बता अलौकिक विग्रह मूर्धान मैडम मूर्धन मूर्धन है मूर्धान है मूर्धन शब्द मूर्धानौ बनेगा द्विवचन या मूर्धानौ बनेगा मूर्धानो बनेगा मूर्धन शब्द का द्विवचन में अवान पर मूर्धानो कैसे दीर्घ होगा मालूम है कठिन रुको रुको जिसको पूछते हैं ऐसा नहीं जिसको पूछते हैं राजन का औ में राजनो बनता है राजानो दीर्घ होता है मालूम है सूत्र कुछ मालूम है हाँ बोलो बोलो क्या यस्य च बोलो क्या क्या करता है हैं नकार के बता दी गई इतने कर से हो जाएगा हाँ नान्त से पता दीर्घ से आ गए असंबुद्ध सर्वण थे दो मूर्धानु यस्य स द्विमूर्ध द्वि औ मूर्धन औ सब समासांत हो गया सुपधातु लोप हो गया नस्त दिशे टी लोप हो जाएगा द्विमूर्ध त्रिमूर्ध बोलो विग्रह त्रयो मूर्धनो क्या बनेगा मूर्धा धानौ औकारांत है ना अवकारांत हाँ त्रय हो गया तो अवकारांत रहेगा त्रयो मूर्धा मूर्धानो ओकारांत मूर्धान का मूर्धानो यस्य अलौक्य विग्रह बनेगा क्या था बनेगा क्या बनेगा नहीं नहीं कौन बोलता है दोनों में जस है हाँ दोनों में जस है क्या बोलो त्री जस आगे मूर्धन के आगे जस सिर एक होता है ना तीन होता है जिसका तीन है स त्रिमूर्ध मूर्ध शब्द नकारांत या अकारांत अदंत है नकारांत यहाँ मूर्ध में अकार अदंत ले दिया है मूर्ध में अदंत दिया है न कहाँ गया नस्तदि से टिलुप पर में क्या है सप्रतिह द्वित्रिभ्याम समूर्धन हो गया त्रिमूर्ध नेतुर नक्षत्र अवक्तव्य मृगो नेता यासाम रात्रिनाम मृग नेता नेत्री का प्रथमांत नेता नेत्री शब्द अ हो गया तो यण हो गया मृग नेत्रा मृग नेत्र अजाद्य तष्टाप मृग नेत्रा रात्रय इसी प्रकार पुष्य हो जाए पुष्यम नेत्री पुष्यम नपुंसक है पुष्य नेत्रा नहीं पुल्लिंग है पुष्यो नेता है यहाँ साम रात्रिणाम ताहा पुष्य नेत्राः, अलौक्य विग्रह कैसे होगा? पुष्य नेत्राः अलौक्य विग्रह, बोलो कोई बोलो। पुष्यसु नेत्रिषु, नेत्र में अ कहाँ से आ गया? नेत्राः, नेत्र में अ कैसे हुआ? नेत्री कारण था, नेत्र नक्षत्रे अवक्तव्य अ हो गया। ओम नेता।